Witam was serdecznie w Lewatywie Chaosu, mówi Krawiec. Mamy dzisiaj 23 lipca, tak mi się pojawiło na zegarku właśnie Windowsowym, a jakby się komuś zepsuł ten zegarek, to ja właśnie informuję, bo zawsze się informuję w audycji, jaki mamy dzień i godzinę. Jest 12, spotykamy się o północy, wieczorową porą. I będziemy dzisiaj mówili o świętej geometrii, o Arce Przymierza, o Złotym Podziale, o paternie życia, Grid of Life na przykład, o wielu innych rzeczach, o bryłach platońskich. To są tematy, które moim zdaniem pokrywają się ze sobą, które się ładnie zazębiają, ale jesteśmy cały czas w trakcie odkrywania tego. Być może pojawi się na przykład temat magii kształtów, który już był w teorii chaosu. Ja przypominam, że ta audycja nie jest teorią chaosu oryginalną, jest tylko nędzną podróbą, której możecie sobie posłuchać zamiast teorii. Claude, autor teorii chaosu, jest w tej chwili na Contest Campie, gdzie spotkała się śmietanka kontestatorów oraz słuchacze. I z tego, co słyszałem wczoraj, ponieważ było sprawozdanie, w lewatywie mózgu pojawił się niespodziewanie Martin i inni zaczęli nadawać na żywo. Było bardzo ciekawie i wesoło. Można było poznać ludzi, którzy tworzą kontestacje. I pojawił się tam właśnie też Claude, którego brutalnie wysyczeli kontestatorzy. Biedaczek na pewno strasznie się bał. Ja bym chyba ostrał sobie całą zbroję, cytując klasyków Monty Pythona. A ja tu właśnie się zastanawiam, dlaczego mi się podkładzik wyciszył. A jest. Proszę bardzo. Doskonale, doskonale. Zaczynamy audycję. Za chwilę połączę się z Mapetem. Musicie uważać, ponieważ Mapet już się poczuł gwiazdą i będzie na pewno gwiazdożył. Będzie chciał mnie tutaj wypchać. Odsunąć na bok. Już ja go znam. Mapecie, czy mnie słyszysz? Odezwij się, Mapecie. I połącz się za chwilę ze mną. A ja pozdrawiam czatowników. Chodyna, Huntera, Mozillo, Pawcia, Rewolucjonistę, Wykończ lub Wykońc, K2i, KKK, Mesa, KZT, Szczepanka, Posła. Posła to nie wiem, czy pozdrawiać. Yellowa, Ptero, Piotrek Blue, Pawelec, Abukos, Don't Tread on Me, Karpi i Marian. To są czatownicy dzisiaj na czacie. Myślę, że z frekwencją dzisiaj nie jest tak źle, ponieważ skoro na czacie jest sporo osób, to wiadomo też, że i dużo osób słucha. Wysłuchacie Lewatywy Chaosu, audycji, która leci zamiast teorii chaosu. Mówi Krawiec. Dziś mówimy o ciekawych niezwykłościach, oczywiście. Halo, halo. Halo, halo, witam serdecznie. Przepraszam za spóźnienie, Krawcze. Po prostu rozmawiałem z właścicielem mieszkania, które wynajmuję. Taką mam wymówkę. I co, jakaś przyjemna rozmowa? Przyjemna. Rozmowa trwa dalej w salonie, także ja opuściłem rozmowę. Aha. Także bardzo przyjemna. Rozmawiamy o wymianie mebli właśnie skończył się remont podłogi, wiesz. Takie, przepraszam bardzo, takie domowe sprawy, wiesz, takie... Normalne życie, nowa podłoga, wiesz, nowe meble. Zmieniasz sobie otoczenie. A jak wiemy, ma to kolosalny wpływ na samopoczucie, na psychikę i w ogóle. Ja właśnie siedzę sobie tutaj zawalony puszkami po piwie, butelkami, śmieciami. No ogólnie syf, wiesz, tak jak lubię, nie? Co, ja się pochwalę, KS. Właściciel domu wpadł z doskonałym winem, naprawdę rewelacyjnym. 2006, doskonały rocznik, bardzo ciepłe lato. Rewelacja, no rewelacja. A tutaj z kolei cały czas pada deszcz, wiesz, w ogóle nie chce przestać, więc szykuje się znowu powódź jakaś, chyba. Coś kara Bóg tą Polskę biedną, może za wznoszenie idoli olbrzymich i to jeszcze największych na świecie idoli, prawda? Mówisz o pomniku Aragona? Nie, Tora. A, bo ja zawsze myślałem, że tam jest pomnik Aragona. Nie, to jest Tor, no co ty. No dobra. No, a dzisiaj mówimy o... Czy słyszałeś w ogóle, jak zapowiadałem audycję? Właśnie nie słyszałem nie niczego, właśnie wpadłem, właśnie z... Przepraszam, no, tak ten... Jak nie słyszałeś, to powiem, bo może ktoś ze słuchaczy nie wie na przykład. No to. Dziś mówimy między innymi o świętej geometrii, o złotym podziale, o bryłach platońskich. Rozpoczynamy dłuższy cykl, który będzie traktował o tym, o Grid of Life, o Arce Przymierza, o oku Horusa służącym do liczenia ułamków, o tetrahedronach, o ikosahedronach, o Metatron's Cube, o pieczęci Metatrona, w ogóle o wielu ciekawych sprawach, które właśnie w ostatnich latach zainteresowały wielu badaczy. Badaczy, nie tylko takich badaczy tajemnic, ale też i naukowców, artystów, ponieważ święta geometria jest czymś, co spala ze sobą wiele dziedzin. Pojawia się ona właśnie i w sztuce, i w architekturze, ale też właśnie ostatnio w nauce. Różni naukowcy na YouTubie, jak wpiszecie święta geometria, ale lepiej wpisać sacred geometry, czyli święta geometria właśnie, i znajdziecie całą masę filmików na ten temat, różnych wykładów, różnych animacji. Jeśli poszukacie głębiej, to z kolei znajdziecie różne fora, na których pojawiają się bardzo obszerne dyskusje na temat właśnie świętej geometrii i złotego podziału. Osoby, które dyskutują na te tematy, zwykle starają się znajdować elementy wspólne właśnie między różnymi tymi rzeczami i znakomicie im to wychodzi. Ja się tymi rzeczami zainteresowałem już ładnych parę lat temu, kiedy po raz pierwszy, no to był taki czas, że interesowałem się różnymi dziwnostkami, niezwykłościami, i pewnego dnia się natknąłem właśnie na złoty podział, tak bardziej od strony projektowania graficznego, co jest zresztą moim zawodem, tak samo jak mapeta. To prawda, jesteśmy obydwaj z tego samego zawodu. Pracowaliśmy razem. Tak, nawet zakładaliśmy różne takie grupy, firmy, no to dopiero potem się to firmami stało, nie? Tak, więc to zostawmy, nie będziemy nikogo reklamować. Nie będziemy zanudzać, zresztą ja i tak nie potrafię do dzisiaj wymówić nazwy tej firmy, więc zostawmy to w spokoju. No właśnie, i zainteresowałem się tą dziwną geometrią, tą geometrią, która może sprawić, że moi klienci zacznie im się nagle wszystko podobać, wszystko będzie dla nich super. To jest też taka kolejna niezwykłość, ponieważ święta geometria jest dookoła was, tak, drodzy słuchacze, jest dookoła was, widzicie ją wszędzie, widzicie ją w roślinach, widzicie ją w całej przyrodzie, nawet w swoim ciele, wasze proporcje waszych kości, waszych członków są także liczone na podstawie tej świętej geometrii. Czyli jest ona we wszystkim i odkryto już w starożytności, że jeśli używa jej się na przykład do architektury, to też wszystko staje się piękniejsze, lepsze i doskonalsze. Niewątpliwie święta geometria ma związek z doskonałością. Jest to też rzecz taka bardzo mistyczna i o tym będziemy właśnie dzisiaj mówić od strony tej może bardziej tajemniczej, niezwykłej, prawda? Mapecie? Dokładnie, to prawda. Zapodałeś mi dzisiaj ciekawy film, który sobie obejrzałem. Co prawda, nie zdołałem go do samego końca obejrzeć. Ja bym krawcze ci polecał jeszcze, bo ty jesteś na forum i tak dalej w kontestacji. Także ja polecam, że dla wszystkich słuchających słuchaczy, żebyś wklejał linka. Właśnie to zamierzam zrobić. Już tu wklejam słuchaczom na czacie linka. Proszę bardzo. Jeśli ktoś słucha tego offline, już nie ma możliwości wejścia na przykład na czata, to może sobie wpisać na przykład w Vimeo, w serwisie tak, Vimeo.com, albo ja zresztą w komentarzach umieszczę linka, tak czy owak, więc okay. Mówimy o człowieku, o Nassimie Haramainie. Nassim Haramain przez 2S. To jest taki... Może coś powiesz o tym człowieku? Nassim Haramain. Ja właściwie tak najchętniej to zapraszam wszystkich do sprawdzenia sobie... do sprawdzenia sobie, nie wiem, Wikipedii. Ja nie za bardzo nie będę tutaj robił jego biografii w tego typu spraw. Ja kiedyś trafiłem na jego prelekcję lata temu, kiedy jeszcze nie dostał nagrody z matematyki za odkrycie jakiejś tam wielkiej rzeczy, bla, bla. I było to bardzo interesujące, bardzo, bardzo intrygujące. Tym bardziej, że wykonuję takie krawy, spójrzcie, jestem grafikiem zawodu. Także no, temat geometrii nie jest mi obcy. Używam cyrkla od Lovecrafta. Czy widziałeś na przykład taką rzecz, że nie ma czegoś takiego jak plany architektoniczne do klasycznych katedr? Katedr nie projektowało się według planów architektonicznych, nie ma czegoś takiego. Katedry, z tego co wiem, w dużej części projektowali masoni, tak? Ale wiesz, żeby zaprojektować katedrę, to jest kwestia złotego podziału właśnie. Żeby zaprojektować katedrę, wystarczy ci cyrkiel i ekierka praktycznie. No, cyrkiel i węgielnica, tak? Wystarczy. I proporcja. Po prostu powielasz pewien pattern. Z małego patternu znasz mnożnik. Mnożnik jest układem liczbami Fibonacciego, czyli takim złotym podziałem. I tak się powiększa. Czyli znowu pojawia się to zagadnienie pierwszego patternu, które już poruszaliśmy. Jest to takie coś, co mam nieodparte wrażenie, że wiąże się to z przyrodą, z tym, jak powstają, jak rzeczy się kształtują w przyrodzie, prawda? I tutaj pojawia się ten sam mechanizm, tylko w architekturze, więc może to jest jakimś tam wyznacznikiem jego doskonałości. Jego takiej, no, niesamowitości też. Jestem z powrotem, coś się rozłączyło, mi się na chwilę podkład podgłośnił, zdaje się, że na chwilę się rozłączyliśmy po prostu, ale jesteśmy znowu. Także słuchaj, Krawiec, ciekawa rzecz, to są numery, które towarzyszą geometrii. Wszystkie kształty właściwie są zawarte w numerach, nie, gdzieś tam kątów i tak dalej. Tak, może uporządkujmy trochę. Zacznijmy od początku. Mówimy dzisiaj o świętej geometrii. Święta geometria, dawniej wiedza dla wybranych, taka hermetyczna bardzo, oscylująca między matematyką, sztuką a magią. Zdaniem niektórych właśnie doskonały sposób, o czym mówiłem już, na poznanie Boga, na... poprzez jego dzieło, czyli odnajdujemy doskonałość w dziele stworzenia boskiego i szukamy dzięki badaniu tego dzieła i poprzez odnajdywanie tej matematycznej perfekcji zawartej w naturze, no możemy jako nawet naukowiec czy matematyk starać się zbliżyć właśnie do Boga. Ja tak to postrzegam. Święta geometria mogłaby nam też wskazywać na strukturę naszej rzeczywistości, na czasoprzestrzeni. Mam wrażenie właśnie, że tym to jest. Jakimś takim zapisem, schematem, może planem naszej czasoprzestrzeni. Ja ci powiem, że dla mnie złoty podział jest... Staram się też patrzeć na to na przykład jako programista. Dla mnie jest to taka jakby dynamiczna, zmienna, opisująca, w ogóle generująca inne, wiesz, zmienne i jakby to powiedzieć, dynamiczna, zmienna, która jest obecna w wyliczaniu innych zmiennych. Tak bym to postrzegał jako programista. Nie wiem, jakby to postrzegał biolog, jak chemik, jak matematyk, ale wiem na przykład, że to wszystko jest zawarte nawet w układzie naszego, znaczy w naszym układzie słonecznym, więc no... Dla mnie jest to prosta rzecz. Dla mnie jest to kwestia pytania, zadawania sobie pytania fundamentalnego, czyli jeżeli, nie wiem, no chcę się czegoś dowiedzieć, to chcę się dowiedzieć do samego źródła, do samego takiego, wiesz, bottom line, do samego początku sprawy, tam, gdzie wszystko się zaczyna. Tak, żeby ominąć pośredników po drodze, bo jakby te pośrednicy generują głuchy telefon. Tak wracając do fundamentalnych zasad, z takim, wiesz, fundamentem, jak rodzisz się człowiekiem, znaczy jakby w skrupie człowieka, no to fundamentem jest, na przykład masz 5 palców, no nie, u rąk. Czyli już pojawi się liczba 5. Dosyć masz drugą rękę, czyli pojawi się liczba 2 i 10. Masz 4 palce takie w ogóle wystające, jednego sobie może tak stawiać do środka, czyli masz 4, w ogóle wszystko jest bardzo bardzo fundamentalny, powiedział, fundamentalne numery. Wiesz, bo możesz sobie bardzo łatwo, to jest fundament, no tak, fundament. Tak, tak, wiem, o co ci chodzi. Organicznego świata, no nie? I że wszystko do siebie pasuje. Czyli rozmiar twojego paznokcia pasuje, nie wiem, no do wszystkiego pozostałego, z czego się składasz. No nie wiem, do rozmiaru twojego oka, widzisz sposobu, w jaki przesuwasz brew do góry, kiedy coś cię zaintryguje, albo coś. Tak, wiem o co ci chodzi, ale to znowu wracamy jakby do tego początkowego patternu, prawda? Który generuje... Słuchaj, można by też to nazwać wzorem generującym fraktal też, prawda? Można też tak to postrzegać. Ja mi się właśnie ciągle wydaje, że tak naprawdę jest to jeden wzór, że jest to odpowiedź na owe fundamentalne pytanie i ta odpowiedź jest na każdej możliwej platformie. I w którą stronę bym nie spojrzał, czyli nie wiem, przypuśćmy, że spojrzę na 4 palce, to na przykład 4 palce, liczba 4 symbolizuje coś tam w naturze, a liczba 5 symbolizuje coś tam, czyli jak sobie otworzę dłoń, mam 5 palców. Są takie bardzo, wydają mi się bardzo naturalne, bardzo organiczne rzeczy. Tak. Tutaj masz takie podejście, widzę, kabalistyczne bardzo, bo cała kabała, można powiedzieć, że jest jakby takim staraniem się wniknięcia w kod źródłowy tej naszej rzeczywistości. Z drugiej strony, Krawiec, ja to tak postrzegam i dla mnie właśnie, i wtedy rozumiem lepiej, dlaczego to może być na przykład zakazane przez Boga. Martin w jednym odwyku kiedyś mówił, że jego zdaniem po prostu Bóg się mścił na Żydach, między innymi za to, że zajmowali się takimi rzeczami jak kabała. No ja nie jestem do tego przekonany, ale na pewno jestem zdania, że jest to wiedza, która nie powinna być faktycznie dostępna dla każdego. Raz, że to może albo zbliżyć do Boga, albo oddalić. Tak myślę, że tak jest. Ale też jest to rzecz, która no po prostu z samej swojej natury nie powinna być dla każdego. Jest to coś, co no samo z siebie jest taką właśnie wiedzą dla wybranych i być może udostępnienie takiej wiedzy niektórym osobom, u Żydów to na przykład się odbywa poprzez inicjacje różne i doświadczenie trzeba odpowiednio zdobyć. Być może jest to jakieś zabezpieczenie przed tym, aby to się nie dostało w ręce wszystkich i nie zmarnotrawiło się, znaczy nie stało się po prostu byle czym, nie? Taką zabawką dla każdego, która zostanie sprofanowana, okrojona, zniekształcona i w końcu może i wyśmiana, prawda? No musi to być hermetyczne. Nie wydaje mi się grać. Myślę, że bardziej powiem na tym, że jeżeli jest, że jest to bardzo duża moc. Bardziej w ten sposób określił, że jest to coś, co ma bardzo duży potencjał i cała ta hermetyczność polega na, przynajmniej z tego, co wiem, tam w kabały, polega na przygotowaniu się do tego, żebyś nie zwariował, kiedy zderzysz się z takim, z odpowiedzią na pytanie fundamentalne, bo tak naprawdę do tego się to sprowadza. Dostajesz zasób wiedzy, tudzież informacji, które pozwalają ci zbudować samemu sobie taki zasób wiedzy, żeby móc sobie delikatnie zacząć odpowiadać na pytania fundamentalne, takie po kawałku. No, na pewno jest wiedza, którą możemy uzyskać. Ja, z tego co pamiętam, kiedy się interesowałem trochę tymi rzeczami, wchodziłem na przykład na fora, gdzie byli sami Żydzi i rzeczy, które tam wyczytałem, które tam zobaczyłem, wywarły na mnie naprawdę ogromne wrażenie. To było forum, na które się dostałem jakoś przypadkiem, klucząc po linkach. Nie było to tak dostępne, wiesz, po prostu na górnych poziomach na Google, nie w pierwszej zakładce. Nie, bo tam się nie rejestrowałem, tylko sobie poczytałem trochę. Nie trzeba było się co prawda rejestrować, ale była to taka strona jakby trochę, wiesz, mało widoczna, zapomniana. Nawet nie było tam CSS-ów, stary. Tylko, wiesz, taki po prostu czysty HTML. No, przeglądam też jednym okiem, patrzę na czata i widzę, że nasz temat chyba bardzo wszystkich zainteresował, bo widzę tutaj na przykład obrazek potwora spaghetti, widzę skina, który robi coś brzydkiego drugiemu skinowi w pupę, widzę teletubisie, ktoś syczy, ktoś się śmieje, więc no, jest duże zainteresowanie. Jest jeszcze o Żydach, że na mydło, no więc tak, bardzo fajny klimat, bardzo przyjemnie. Krawiec link do czego? Wkleiłem wam link do filmu, o którym na początku wspominaliśmy i o którym będziemy jeszcze wspominać. Wkleję, jakby ktoś nie zauważył, jeszcze raz, proszę bardzo. Po audycji zapraszam do oglądnięcia tego filmu. Wiele rzeczy stanie się na pewno dla was jasne. To znaczy, albo stanie się dla was jasne, albo stwierdzicie, że koleś, który to mówi, całkowicie odpłynął. No zresztą ma taki sposób mówienia, który mogłoby się niektórym wydawać, że człowiek już tam coś sobie dziabnął. Krawiec, daj szansę człowiekowi. Nie, no ja daję mu szansę, a właśnie ja ostrzegam, żeby nie osądzać zbyt pochopnie, tylko żeby sprawdzić to, o czym on mówi, sięgnąć do źródeł, weryfikować to wszystko. Proszę bardzo. Krawiec, a jak jest z Madonną? Była uwikłana w kabałę i teraz są słuchy, że z tego wróciła. Ja w ogóle może wytłumaczę po prostu, Krawiec, powiem ci to, o co chodzi z tą kabałą, ale ty już pewnie wiesz, co chodzi z kabałą, że jest to, że judaizm jest takim bardzo starym trybem, że właściwie jako taka podstawa religii katolickiej zachował się, judaizm składa się, jak się gdzieś tam historycznie bada źródła, to jest około 20 paru trybów takich zebranych, historii, powieści z iluś tam, 27 trybów zebranych do kupy, głównie trybów Beduinów, które przetrwały właśnie wśród Beduinów, Sumerów, cała baza jest dokładnie taka sama jak w wierzeniach starożytnego Egiptu z czasów Królestwa Dolnego Nilu, czyli pierwszego królestwa. I tak naprawdę z tego się składa cały judaizm. Cała historia, nie wiem, Edenu, wszystko to tak naprawdę żaden z Żydów niczego nie wymyślił. To wszystko jest o wiele bardziej starsze, sięga, nie wiem, ponoć, nie wiem, 10 tysięcy, 12 tysięcy lat do tyłu. Nikt tak naprawdę nie wie, jak bardzo. Na pewno sięga powyżej 12 tysięcy, bo te same rzeczy masz zapisane na glinianych tabliczkach Sumerów, no właśnie pismem klinowym, te same opowieści o stworzeniu świata, które później w judaizmie się pojawiają. Także judaizm ktoś tu po prostu zebrał do kupy, ileś tam rzeczy posklejał, w miarę zgrzebnie, że tak powiem, upakował w jedną całość. Dlatego można powiedzieć, że dalej, że gdzieś tam ta pierwotna informacja jest zachowana jeszcze. Że tam szczątki takich oryginalnych, prawdziwej historii, nieprzekłamanej, niezmanipulowanej tam funkcjonują. Także ten mistyczny judaizm, o którym jest mowa, czyli kabała, to są właśnie... To jest ten najstarszy element judaizmu, czyli taki w ogóle, nie wiem, my to nazywamy chyba mistyczny, czyli może nie tyle mistyczny, ile oparty na świadomości, na innej koncepcji świata, na tym, że świadomość generuje rzeczywistość, a nie rzeczywistość tworzy świadomość, że ta interakcja przybywa to troszeczkę inaczej, że my jesteśmy mocą, że jesteśmy poniekąd mocą, która kształtuje rzeczywistość, że nie możemy używać zbyt wielu wymówek, że tak naprawdę sami odpowiadamy za to, co robimy dookoła dosyć mocno, przynajmniej dookoła siebie i nikt inny za to nie odpowiada, także wszystkie wymówki odpadają w tym momencie. Mm-hmm. Nawet nie ma się komu już poskarżyć, co najwyżej można się pomodlić do Boga. czy coś w tym stylu. Także to jest kabała, taki bardzo stary tribe, taki, gdzie wszystko jest właśnie oparte na magicznych liczbach, na, w ogóle na sekwencji liczb, na pewnym powtarzającym się patternie, na bardzo solidnej matematyce. To są wszystko rzeczy o wiele bardziej starsze niż judaizm generalnie. Mm-hmm. Dla mnie kabała jest czymś w rodzaju próby zmierzenia, policzenia Boga, słuchaj, znaczy wiesz, ubrania tego w najwyższy jakby stopień zrozumienia dostępny tutaj w tym świecie, tu na Ziemi, na jaki jesteśmy sobie w stanie pozwolić. I tym czymś jest właśnie matematyka, geometria. To jest jakby no właśnie samo źródło, prawda? To, czego szukamy, to, o czym mówimy. Jeśli ktoś chce, może sobie wpisać w Google Images Metatron's Cube albo Flower of Life. Lepiej wpisać Metatron's Cube. To jest pieczęć Metatrona lub sześcian Metatrona. Różnie się to nazywa. Zobaczcie sobie ten symbol i ja osobiście czekam na telefony od słuchaczy, którzy mi wytłumaczą, czym dokładnie to jest. No, bardzo jestem ciekaw odpowiedzi. Za prawidłową odpowiedź nagroda $1,000,000. Obiecuję. A jeśli mówimy o kabale, można tu wspomnieć właśnie o Metatronie. Metatron jest, to jest taki kabalistyczny anioł, który pojawia się zarówno w pismach judaistycznych, ale też chrześcijańskich. To jest anioł, który w definicji jest napisane, że siedzi on właśnie obok Boga, jest jego ulubieńcem, jest jego posłańcem, jest też jednocześnie aniołem najpotężniejszym ze wszystkich, ponieważ tworzy on, jest królem aniołów i potrafi tworzyć nawet nowe zastępy anielskie. Z niczego jest więc takim, no, ober aniołem, w ogóle szefem wszystkich. Znaczy, aniołem. Słuchajcie, w ogóle w starożytnej Grecji, mm-hmm. w ogóle z greckiego biorąc, bo to jest numer 6, bo to jest reprezentantem w numerach jest szóstka tej figury geometrycznej, o których mówisz. I to jest struktura, struktura, która przechodzi w formę. Tak to starożytni Grecy nazywali. Albo można powiedzieć, że idea zamienia się coś w materialnego, w materię właśnie. Idea, koncept zamienia się w materii. To dokładnie oznacza szóstka, czyli to jest, nie wiem, no na europejską tradycję tłumacząc, to jest taki klasyczna alchemia, czyli zamiana po prostu ołowiu w złoto. No, z konceptu, w ogóle pomysłu na to, że w ogóle coś zamieniasz w złoto. Że zmienia strukturę atomową kompletnie, do zera. Czyli ten symboliczny może kamień filozoficzny, nie? Otóż to. Możesz to przetłumaczyć sobie jako szóstkę. Tak, słuchaczom, którzy tu się trochę podśmiewują, wyjaśniam, że rzeczy, o których mówimy, możecie sobie znaleźć w Wikipedii na przykład, albo na tysiącach stron, które są temu poświęcone. To nie jest można, jakiś słuchać, tutaj... Można znaleźć szóstkę bardzo, bardzo łatwo. Krawy, myślę, że można znaleźć o wiele lepiej, znaczy szybciej. Jeżeli ktoś korzysta z usług bankowych, na przykład ma konto w banku HSBC, to jest jedno z największych banków, właśnie logo tego banku jest właśnie tetrahedronem, tak to się nazywa ten kształt. Laboratorium Dallamera ma bardzo poważna taka instytucja, ma to logo. Jest no takie dosyć konkretne. W ogóle jerozolimskie ogrody botaniczne, na przykład stare takie logo w ogóle, to jest dosyć zabawne. Silicon Graphics ma logo oparte też właśnie na strukturze, gdzie no bo to jest tak naprawdę graficzna reprezentacja, jakby ten koncept, że jeżeli masz coś, jeżeli podzielisz okręg na 6 elementów, to możesz zbudować z tego obiekt, jeżeli połączy je liniami w środku, zaczyna się budowanie materii, tak, punkty z energii na okręgu. To brzmi dość skomplikowanie. Moglibyśmy zacząć w ogóle od wymienienia tych brył. Brył, to się nazywają bryły platońskie. Lub na przykład jak ktoś gra w RPG, to ma na pewno taki komplet kostek, które dokładnie są właśnie tymi bryłami platońskimi. Ja też rzucałem tym po stole przez wiele, wiele lat. Może stąd mam takie małe skrzywienie na tym punkcie, to mnie interesuje. I są to czworościan na przykład, czyli tetrahedron, sześcian, czyli heksatetron, oktahedron, dodekahedron i ikosahedron. To są kolejno bryły czterościenne, sześciościenne, ośmiościenne, dwunastościenne i dwudziestościenne. Czyli właśnie typowy komplet kostek do gry. Platon snuł taką wizję, że nasz cały w ogóle wszechświat, nasz świat się składa z takich podstawowych brył i w nich dopatrywał się jakby elementarnych cząstek. I można powiedzieć, że w pewnym sensie miał rację, bo jeśli... ponieważ te bryły, kształt tych brył, liczba ich ścianek wiąże się często z budową molekuł, właśnie to prawda, zahacza... tetrahydron jest dokładnie kształtem, na którym właśnie bazuje ludzkie DNA. No właśnie, właśnie. Molekuła ludzkiego DNA jest oparta na kształcie tetrahydronu. Także można sobie to zobaczyć pod mikroskopem elektronowym, jak mu w domu. Albo sobie zdjęcie pęcykopeli zobaczyć. Tak naprawdę wygląda. Tak. No. No i właśnie jak połączyć te wszystkie bryły, nałożyć na siebie, to powstaje nam właśnie Metatron's Cube. Sześcian Metatrona, pieczęć Metatrona, znak Metatrona, różnie się to nazywa i to jest właśnie taki symbol, który ma wpisane wszystkie te bryły i jednocześnie jest on narysowany jakby na siatce wspomnianego Grid of Life. Nie wiem, jakby to można przetłumaczyć na polski. Siatka życia? Siatka życia, flower tam. Of life, czasami jest, nie? Jakiś kwiat życia, owoc. Kwiat mi się życia. To właśnie kojarzy z owocem, ponieważ to są takie kółka nałożone na siebie, taki pattern z kółek. Mi się kojarzy z częstotliwością. Mi się kojarzy z tym, że jakbyś postawił duży głośnik na przykład i postawił taki jak klasyczny eksperyment, czyli bierzesz głośnik, na to kładziesz stalową płytę, na tej płycie wysypujesz jakieś tam wiórki i odpalasz głośnik. Głośnik jest taki elegancki, tak możesz modulować wszystkie dosyć szeroki zakres częstotliwości, ale pojedynczej częstotliwości i widzisz jak się formują kształty z tego, co wysypujesz na tą metalową blachę, która jest, pokrywa głośnik. Tak, był taki znany filmik na YouTubie, który pokazywał eksperymenty jakiegoś dźwiękowca właśnie z formowaniem różnych kształtów za pomocą dźwięku. Jak masz stary głośnik, weź sobie budyń, taki zwykły budyń, zrób sobie budyń gęsty, odpal ten głośnik i wlej budyń. Tak konkretnie odpal. Fajnie wygląda. Zaczyna się, wygląda jak antygrawitacja. Niesamowite. Ale taka w ogóle ciekawostka. Fajnie wygląda. Ja w ogóle zdjęcia robić tego. To taki, wiesz, w tło i to... A tymczasem na czacie Orlikon napisał, czy ten gość krawca pochodzi ze wschodnich regionów Polski? Nie pochodzę ze wschodnich regionów Polski. O, a tymczasem na czacie pojawiają się już właśnie obrazki figur platońskich oraz pieczęci Metatrona, więc to już mi się to bardziej podoba. To jest właśnie pszczoły prawie. No co ci będę mówił? W ogóle po prostu pszczołki, no. Metatron to jest pszczoły, no. Jak każdy ul, każda struktura po prostu plastra miodu. Plastry. No, struktura właśnie... plastra miodów jest z heksagonów, tak? No. Tak, właśnie możecie sobie na internecie znaleźć tysiące obrazków pokazujących świętą geometrię w przyrodzie. Właśnie w kwiatach, w muszlach, w liściach, we wszystkim dookoła nas. I tutaj mam pytanie do słuchaczy. Jak uważacie, czy... Jak postrzegacie taką prawidłowość w przyrodzie? Czy jest to może coś na kształt podpisu twórcy, który jest tak doskonały, ten jego twór, że twórca mógł umieścić swój podpis w każdej rzeczy stworzonej przez tą naturę? Ja tak trochę to postrzegam, ale może waszym zdaniem jest to czymś innym. Metatron jest tym... Ja mam pomysł, co to jest. To może za moment. już o tym porozmawiamy. Minęła pierwsza połowa pierwszej godziny audycji, więc na chwilę może przystopujmy. Przystopujmy na moment, ja tutaj wszystko posprawdzam, co się dzieje na czacie, bo niestety jestem trochę rozkojarzony w tym momencie. Mam tu bardzo dużo otwartych okienek. Okej. Wygląda na to, że wszystko gra. Dobra, jaka jest twoja koncepcja? Moja koncepcja polega na pomyśle z patternu z fraktalami, że możesz kodować informacje, że tetrahedron jest zakodowaną informacją. Bo tak naprawdę jest to pattern, który powielasz w nieskończoność. Jeżeli będziesz wiedział, jak to zrobić w drugą stronę, jakby zdekonstruować w drugą stronę, to też tak naprawdę oglądasz konkretny pattern. Jest to rodzaj informacji, tak jak możesz zapisać informację na twardym dysku. Myślę, że jest to po prostu informacja na temat odpowiedzi na fundamentalne pytanie dotyczące istoty i natury życia gdziekolwiek. No dla mnie jest to bardziej jakiś wzór używany do generowania. Tym to w praktyce jest. Nie mam pojęcia. Też staram się zbadać ten temat. Przygotowujemy się tutaj z Mapetem do jakiejś audycji większej, w której powiemy właśnie o liczbach Fibonacciego, o złotym podziale. Na razie podchodzimy do tematu. Na razie robimy taki mały wstęp, więc dlatego pojawia się bardzo wiele różnych tematów. Ja mogę powiedzieć ci, może tak, zacząłbym przy tym wstępie, stary, po prostu od numerów. Bo pierwsza rzecz, że przy tych wszystkich w ogóle zagadkowych rzeczach związanych z kabałą, ale kabała to musi wrócić do starożytnego Egiptu, czyli z piramidami, czyli ze starożytnym Egiptem i do Sumerów, tam wszędzie były numery, tam wszędzie masz magiczne numery, magiczna liczba i każda liczba coś oznacza. Teraz sobie przejdźmy po kolei przez wszystkie. Takie po prostu proste postawy, że to jest dokładnie tak samo dla właściwie wszystkich kultur, łącznie, że było zabawnie i z hinduistyczną tradycją, z której pochodzi cała historia z Kali Yuga, z cyklami, które mają po 24 tysiące lat. Zero. Pierwsze jest zero. Zero to jest nie wiem, o znaczeniu nieskończoności czy wszechświata, bo zero zawiera wszystko, jednocześnie nie zawiera niczego. Tak sobie lecę po kolei, ja mam tu notatki. Ja się przygotowałem też. Jedynka to jest, to się tak ładnie nazywa, że można powiedzieć breathing life of the universe, czyli oddychające, no nie wiem, no to jest oddech wszechświata. Czyli to zaczyna się dziać. Dokładnie. Jesteś? Mężem, który zjada pułka własny ogon. Mapecie, sorry, że ci przerwę, ale przez chwilę nie było cię słychać. Pojawił się tu komunikat, że kłopoty z połączeniem, więc okay. Cofnij się trochę i zacznij od dwójki. Jeszcze jestem przy jedynce. Że w jedynce masz, co symbolizuje jedynkę? Wąż zjadający własny ogon, czyli symbol nieskończoności. Na przykład taki klasyczny pomysł z fantastyki naukowej, kiedyś, a teraz z fizyki kwantowej, to że tak możesz się zawinąć w czasie i sobie przez taką dziurę w czasoprzestrzeni przebić tysiące lat. To jest dokładnie tak naprawdę numer jeden, jakbyś chciał to symbolizować numerkiem. To jest właśnie wąż połykający swój własny ogon. Dwójeczka? Poprosimy o dwójeczkę. Poprosimy o dwójeczkę, już idzie o dwójeczki. Czekaj, no to mam troszeczkę. Tego troszeczkę ja tak przeglądam, żeby że tak powiem, wysupłać najbardziej. Okej, to ja w tym czasie. Okej, tak? to jest dwójeczka, już ci mówię. Dwójeczka to jest na przykład yin yang, to jest balans we wszechświecie, czyli wszechświat i jego odbicie. Tłumacząc najprościej. Czyli każde miejsce ciemne ma odbicie w swoim punkcie, w swoim miejscu jasnym, czyli wszystko ma swój balans. Jeżeli spojrzysz się na przykład na budowę komórek, jak na przykład się tak fajnie dzielą na dwie części, no to właśnie wszystko zaczyna się od dwójek. Nie? Że to jest w ogóle tam. Mastercard ma takie logo, taka propa, jakbyś chciał w ogóle wiedzieć. Tak, widziałem, faktycznie ma. Jest to w ogóle wykorzystywane w ogóle w koncepcji na przykład bardzo takiego wczesnego chrześcijaństwa, że na przykład w ogóle rysunek ryby właśnie jest, reprezentuje dwójkę. Wiesz co, masz takie dwa półkula, które nachodzą na siebie. To jest właśnie taka czysta reprezentacja, to jest numer dwa. Tak, czyli pod dwójką mamy taki dualizm walczące ze sobą dwie elementarne siły. One nie są walczące, to jest balans pomiędzy tymi siłami. No balans, ale balans jest w pewnym sensie walką. Jest walką o zachowanie równowagi, prawda? No, tak można też to rozumieć. Jest procesem, nie jest walką, jest po prostu procesem, który się odbywa. Jakby który musi trwać, no. Dokładnie. To jest numer dwa. Okej, przechodzimy do numer trzy. Moja ulubiona cyferka. Okej, bardzo jestem ciekawy, co powiesz o trójce. Nawet sobie tutaj rzucę moim tetrahedronem i zobaczę. No niestety wyszła jedynka. Liczyłem, że wyjdzie trójka. No, ach. Zepsuł mi się tetrahedron, wiesz? Niestety. Nie wiem, jak go naprawić. Co ci się stało z tetrahedronem? Jak ci się zepsuł? No zepsuł mi się, bo zwykle wyrzuca mi trójki, a teraz mi jedynka wyszła, nie wiem. No jest może, słuchaj, zaczniemy od początku z tą trójką. W ogóle zaczniemy może od Egiptu, bo to jest taki mój ulubiony konik ostatnio. W egipskiej mitologii jest to Ozyrys. To jest archetyp dla wszystkich kobiet i matek na przykład. W ogóle taka ciekawostka. Na przykład trójka prezentuje świętą trójcę, prawda? W ogóle jest taki celtycki trajbowy wzorek zawsze, taki w ogóle piramida. W ogóle trójka to jest piramida. Trójka to jest takie, no kurde, jak na przykład chcesz jakiś kolor osiągnąć, a jesteś grafikiem, a szukasz koloru, to masz barwy podstawowe i co należy zrobić? Należy zmieszać barwy podstawowe. To były klasyczne mieszanie, kiedy się otrzymuje klasyczny podział kolorów, jest przez takie trójkowe złożenie. Czyli pojawia nam się tutaj symbol jakby łączenia, pryzmatu doskonałości też, bo wiem, że 3 jest też liczbą doskonałości. Coś w końcu powstało, tak? Mamy jakieś... Często tłumaczone jako przejście? Trójka? Przejście, no tak, no, można też tak to rozumieć. Tak, czy ja tu jeszcze sobie tak przeglądam na temat trójki, co ja tu jeszcze mam przy ja kolegi. Tylko w kontestacji, ciekawostki na temat trójki. Słuchajcie. Masz jakiś dżingiel? Nie, ale mogę wygenerować. Kontestacja, tego się słucha. Fajny? Fajny, słuchaj, oko, właśnie, z głąbem jestem stary, no oko, takie klasyczne oko Ra. No, albo też wszechwidzące oko Boga. Wszechwidzące oko Boga też może być. Okej, lecimy do 4. Znaczy, możemy później wrócić do litery, ale na razie jakby tak szybko chcę przejść, jak po kolei. Liczba 4, co ty w ogóle na czwórkę? Na czwórkę? Jakaś mi się taka nijaka wydaje, kurde. Ach, nie wiem. Czwóreczka. No, sześcian, ma sześć. Kurde, nie wiem. Okej, okay, no i cóż ci nijaka. Mówię, co na przykład w starożytnych trajbach. Czwórka oznacza manifestację. Że cokolwiek właśnie się manifestuje. Właśnie manifestuje się w czwórce. Jeżeli na przykład w europejskiej tradycji, no, ty kolega grafik powinieneś doskonale to wiedzieć, jeżeli spojrzysz na rysunek Leonarda da Vinci'ego, czyli jest koleś rozparty na kwadracie. Koło, ale koło jest zawarte w kwadracie. No, faktycznie. Znaczy zawarte jakby wychodzi poza kwadrat, prawda? Jeżeli spojrzysz na piramidy, piramidy są zawsze na podstawie z kwadratu. Taka w ogóle ciekawostka. Także ta manifestacja jest taka dosyć konkretna. Jeżeli na przykład weźmiesz sobie dwie półkule, czyli wywołasz dwie fale, dwie częstotliwości, tak jakbyś rzucił dwa kamienie na jeziorze, to jeżeli połączysz punkty, w których fale się uderzają, zawsze ci wychodzi kwadrat. To jest taki kształt, który występuje, niewidoczny kształt w naturze, którego nigdy nie widzisz, albo który jest wykreślany przez punkty, które się gdzieś tam zderzają. Praktycznie wykreślić możesz wszędzie, tylko musisz go wykreślić. On nie manifestuje ci się tak sensu stricto przed oczami, tylko on jest po prostu, to jest po prostu, nie wiem, no tak jak właśnie, myślę, że to jest naprawdę taka dosyć dobrze powiem, manifestacja. Mm-hmm. Taki blog. A tym, wiesz, słuchaj, czytałem w ogóle ciekawy jakiś czas temu, ciekawy jest w ogóle z kolesiem z NASA, który tam projektował w ogóle wszystkie te informacje, z pracującym w tym teamie odpowiedzialnym za wysyłanie tych informacji w kosmos, że tam na złotej płytce jest grawerowany człowiek z ręką podniesioną i tak dalej, i tak dalej. I się zastanawiał zawsze, jaki język tam dobrać. Jak się dogadać z obcymi, którzy nie znają angielskiego. I mogą nie mieć na przykład, nie wiem, odtwarzarki CD. A ja myślałem, że znają kosmici angielski. Wszyscy. No ale trudno. No właśnie, no więc oni postanowili właśnie wykorzystać troszeczkę takie kształty. Ponieważ normalnie... Ale jakie kształty? Czwórkę. Dokładnie czwórkę, czyli kwadrat. Czyli kwadrat i prostokąt. Ponieważ są to szczególnie kwadrat. Ponieważ jest to kształt, który jest dosyć specyficzny, nie wiem, nie występuje w naturze jako taki rzadko kiedy się zdarza, taki czysty, pełny kwadrat. Albo na przykład kostka. Po prostu skała się nie formuje w idealną, równe sześciany, prawda? Mhm. No chyba, że gdzieś tam bazaltowa, gdzieś może jakiś pod mikroskopem elektronowym te kryształy mają swoje idealne proporcje. Ale tak normalnie to zawsze masz jakieś odchylenia. To nigdy nie jest tak. Jeżeli widzisz coś, co wygląda jak po prostu kawałek kamienia ociosany, znaczy jak kawałek kamienia, który jest idealny, który ma idealnie proporcje sześcianu, no to znaczy, że ktoś to musiał zrobić, że samo nie wyrosło. Także taka jest konkluzja. Także ci koleś z NASA stwierdzili, że naładują w ogóle na tych złotych płytkach, wygrawerują właśnie, będą używać sześcianu do manifestacji tego, że za tymi skrobankami na złocie stała jakaś logiczna, jakaś inteligencja w ogóle. Aha. No to mogli też użyć czarnego barwnika, który też nie pojawia się w naturze naturalnie. Dlatego na przykład stroje wikingów, które sobie przygotowywaliśmy, jak się bawiłem w te rzeczy, nie mogły być czarne, ponieważ takich tkanin za bardzo się nie robiło. Zawsze były to jakieś kolorki. No, never mind. No więc przechodzimy do literki numer 5. Literka numer 5 oznacza wolna forma życia. Free form life. Wolna forma życia, czyli to ma jakiś związek z wolnością szeroko rozumianą? To jest na przykład skróbka ślimaka, jak na przykład roślinka ci rośnie i się tak rozwija, na przykład przypuśćmy fasola. Mm-hmm. Tak się ma taką spiralkę i to jest właśnie reprezentacja liczby 5. A może już idzie dalej, bo to jest na przykład liść klonu. Jeżeli sobie weźmiesz liść klonu i rozrysujesz, to masz liczbę 5. Jeżeli przekroisz na przykład kapustę, to masz też taki w ogóle i sobie zaczniesz rysować po tym, to też się właściwie taki pentagram zbuduje, bo to jest pentagram. Jakbyś chciał zamienić na kształt. Oczywiście każdy z tych numerków ma swój kształt. Więc piątka ma pentagram, a w pentagramie jest zawarty układ Fibonacciego, czyli masz spiralę, która schodzi się do środka pentagramu. W ogóle z tego, że trafiłem na świetne owoce, mam tu rewelacyjny market, tak jak Brixton Market, Crown Market, Borough Market, takie, gdzie są owoce z całego świata. I trafiłem na gruszkę. Gruszka jest w ogóle pomarańczowa, wygląda to niesamowicie. Nie wiem, stąd jest. To jest gdzieś z Afryki, nie mam małego pojęcia. Naprawdę niesamowicie to wygląda. Gruszka, która jest okrągła jak jabłko, jest pomarańczowa i jak się przekroi, to w środku jest taka idealna gwiazdka, taka piątka. No, ale to w wielu owocach się pojawia, nie? Ten właśnie. Ale tam to tak wzorek. Wygląda, krawiec, jam. Stary, jaka grucha. Dokładnie. Jeżeli spojrzysz na przykład, jak wyglądają zdjęcia z tych urządzeń, które zderzają dwa atomy, czy jakoś tak, tych wielkich kolajderów, czy jak się nazywa, to zobaczysz dokładnie to samo. Zobaczysz spirale, które są oparte na bazie, jak to zmierzysz, to jest piątka. To przejdźmy, może taki teraz dreszczyk emocji, przejdźmy do diabelskiej szóstki. Piątkę jeszcze chciałem powiedzieć, że piątka to jest nasz złoty podział. Golden rectangle, to jest też piątka. Także i piątka jest po prostu fraktalem, reprezentuje też fraktale, paterny. Unia Europejska bodajże, tak? A nie wiem. A fraktale to piątka przede wszystkim. To wszystkie fraktale. I spirala, bo to też piątka. I już idę sobie do szóstki, już do szóstki. Struktura jako forma. Tak to się... Absolutna struktura, coś takiego. Czyli na przykład... bo to jest tetrahedron szóstka. Czyli to jest właśnie struktura DNA, to jest kopuła Fullera, to jest konstrukcja ula pszczelego, między innymi logo HBC i laboratorium Dalmera i Silicon Graphics też i przejdźmy do siódemki może. Nie no, szóstka, a już co, nic nie ma o szóstce ciekawego? No czekaj, no jest... Czyli tak to podsumujmy. Szóstka to jest taka już stuprocentowa materia, czyli takie coś w 100% tak, już trwałego, stabilnego, namacalnego, pozbawionego w ogóle jakiejkolwiek... Nie, to już jest konkretna rzecz, która przeszła jakby... Czyli konkret. Z konceptu stało się konkretem, no nie? Aha. Czyli na przykład jak oglądasz wszystkie struktury atomowe właśnie, takie nie wiem, jak oczy muchy albo tego typu rzeczy, to wszystkie jakby formy, te kształty są oparte na bazie szóstki, bo to jest tetrahydron. Czyli to już właściwie no więcej nie... To jest tak pomiędzy. Mhm. Tymczasem na czacie tutaj liczba 666 pojawiła się w związku z marką Visa. Visa. No właśnie, jeśli się przeliczy za pomocą gematrii, tak? Wizę na liczby, to wychodzą trzy szóstki. Tu jest taki obrazek, który to pokazuje. Czyli mi się to zawsze kojarzyło z przepowiednią biblijną, że nie będzie mógł dokonywać zakupów nikt, kto nie ma znamienia bestii. Właśnie, czyli można powiedzieć tych trzech także sprawdziło. Na przykład właścicielem giełdy nowojorskiej bodajże jest firma Index. Firma Index ma logo, to jest tetrahedron. Jest Index i jak jest X na końcu, to jest tak dopasowany tetrahedron. Aha. No słyszałem też, że to nie powinno być 666, tylko 661 bodajże. No ale już nie wygląda tak fajnie wtedy. Silicon Graphic ma też 6, to jest taki tetrahedron, taki cube. W rzucie izometrycznym. A ja przypominam, że pod adresem 666.nawalony.com możecie sobie poczytać o podróży Martina i o wypadku Martina. Martin miał wypadek? Tak, nic tak. Nic o tym nie wiedziałem. Martin, trzymaj się, jestem z tobą. Martin, wspieramy cię, trzymamy cię. Nie gaś ducha. I tak dalej. Nie, Martinowi nic nie jest. Jest teraz na Contest Campie, wczoraj relacjonował i wszystko z nim w porządku. A wypadek nie był taki straszny. Siódemka może, bo to jest... O, moja druga ulubiona liczba, zaraz po trójce. Bo to jest dziewiczy numer, bo to w ogóle się nazywa dziewiczy numer. Aha, no to już wszystko jasne. Już nie lubisz? Czemu to... Nieśmiertelna natura... Nie mam nic przeciwko 7. dziewicom, naprawdę. Słuchaj, infinity, czyli jakby nieskończoność, nieskończona natura liczb 7, nieskończoność zawiera się w kącie 360 stopni. Czyli dwa wymiary zawierały się w 180 stopniach. Masz po prostu linię z dwoma punktami na początku, punktem A i punktem B, linią pomiędzy. 120 stopni to jest dokładnie kąt 160, czyli to jest trójkąt, taki idealny. 90 stopni to jest kwadrat. 72 stopnie to jest pentagram. 72? Tak, 72 stopnie, czyli rozchylenie ramion. A spotkałem się z taką, spotkałem się też z taką informacją gdzieś tam buszując po internecie, że 72 jest liczbą aniołów czy coś takiego. No proszę bardzo, no to pentagram jest zbudowany jakby z kąt 72 jednostki podziału kąt. Później mamy tetrahydron, który ma 60. Później jest nieskończona natura liczby 7, czyli 1,4285711 i tak dalej. czyli taka nieskończona natura, bym powiedział. No i tak to się też nazywa. Bo tam jeszcze mam 45 stopni, to jest ośmiokąt. Dziewięciokąt to jest 40 stopni i dziesiątka pełna to jest 36. Czyli 3-3-3. 3-3-3, czyli pół szatana. Tak, ale wróćmy do siódemki, bo siódemka oznacza oczywiście... w ogóle to jest dosyć zabawne, bo oznacza zarówno dziewicę, jak i destrukcję, jak i tworzenie czegoś nowego. Na przykład, nie wiem, czy wszyscy wiedzą, bo w Polsce, to wiem, jest straszna amerykanizacja, ale nie wiem, czy ktoś policzył, ile na przykład ma wystających statua wolności, a to właściwie francuska, bo francuski rzeźbiarz wymyślił statuę wolności, podarował w prezencie rządowi Stanów Zjednoczonych. I statua wolności ma 7 takich rogów wystających z tej swojej korony. A Pentagon jest zbudowany na bazie pentagramu. Nie, są plejady, na bazie heksagonu. No. Na przykład gdybyś tak spojrzał, jak tak spojrzysz, weźmiesz lunetę z kolei i spojrzysz na plejady, to plejady tak naprawdę reprezentują ten kształt na niebie. O, ciekawe. Taka ciekawostka. I na przykład Subaru, logo Subaru się do tego odwołuje. To jakbyś nie wiedział, logo Starbucks Coffee, znaczy teraz nie ma czy Starbucks Coffee, tylko Starbucks, a nie ma chyba napisu żadnego, to jest to logo. Gwiazdki. I to jest liczba 7 na przykład. Czyli tutaj mamy też znowu informacje dla osób, które zajmują się grafiką, a wiem, że takich ludzi wśród kontestatorów jest sporo, właśnie różnych dłubaczy, programistów, grafików, to wiedzcie, że jeśli będziecie używali złotego podziału w projektowaniu i jeżeli będziecie też używali tej symboliki, o której tu mówimy, tej symboliki, która się przejawia w geometrii, w matematyce, w liczbach, to zawsze zrobicie coś, co spodoba się ludziom. Jest w tym jakaś taka właśnie magia. My też nie wiemy, jak to działa, ale mamy nawet takie, przynajmniej ja mam, nie wiem, jak ty, Mapet, ja mam taki programik, pokazuje siatki różne wyliczane na zasadzie złotego podziału, a na czacie zwrócono mi uwagę, że Pentagon jest ma kształt pentagonu. No poprawiłem się, mówiłem, że pentagramu, potem, że pentagonu. Nie, ja powiedziałem, że heksagramu, tak? Czy jakie? Dobra, nieważne. Ale wszyscy wiedzą. Dobra, ale teraz przejdźmy do kolejnego numerku. Numerek, czyli numerek 8. Czyli nieskończoność pochwycona, czyli uchwycona nieskończoność, czyli już taka, coś można z tym zrobić. Ósemka w sumie to jest taka pętla, no, nie? Czyli wstęga Mobiusa. A, wstęga Mobiusa. Właśnie, na przykład też często, jeżeli spojrzysz na niebo, na przykład wykres na... Ja mam to fajne w ogóle zdjęcie w książce i tu tak troszkę poczytuję sobie w tym momencie. No ja pamiętam, że jak byłem mały, to sobie robiłem wstęgę Mobiusa, bo były takie na przykład książeczki, które pokazywały małym dzieciakom, że zrób sobie własną wstęgę Mobiusa, namaluj tam kredką linię i no fajne to było, takie dydaktyczne w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Dzisiaj to raczej dzieciaki się nie bawią już. Jak to jest, że dzisiaj się dzieciaki nie bawią wstęgą Mobiusa? Jak byłem mały, to tylko wstęgę Mobiusa miałem. Nie miałem zabawek. Bawiłem się wstęgą Mobiusa cały czas. No, ale nie jeden, bo Grecy też się bawili wstęgą Mobiusa. Jeżeli na przykład pojedziesz sobie do Grecji, teraz powinno być tanio, bo teraz są strajki i nic nie działa. I na przykład sobie w świątynię w Sounio, to się chyba tak nazywa, Posejdona zobaczy. W ogóle nie tylko to nie jest jedyny budynek, to jest tak skonstruowany. I zaczniesz postawić sobie tam aparat fotograficzny i zaczniesz robić zdjęcia przez cały rok, jak ruchu słońca na niebie, pod tym samym kątem, uwzględniając kąt ustawienia budynku, to odkryjesz, że one są zorientowane na... Bo słońce wykonuje w ciągu roku pętlę na niebie. Robi taką ósemkę. Jeżeli będziesz robił zdjęcie słońca codziennie, to zobaczysz, że słońce na niebie robi ósemkę. To jest ta ósemka, którą widzisz codziennie. To jest, nie wiem, dlatego wszyscy wiemy, góra jest mniejsza, ta dolne otwarcie jest większe. Widzimy to przez całe życie. Może po prostu kompletnie nieświadomi. Mija, greckie świątynie są tak zorientowane, są tak frontami poustawiane właśnie do w stosunku tych sinusów, które robi Słońce na niebie. Znaczy tej ósemki, którą zakręca. No właśnie, starożytni często bazowali na tych rzeczach, o których my mówimy. A jak jest dzisiaj? Myślisz, że dzisiaj też się z tego czerpie w architekturze w takim samym stopniu jak kiedyś, czy zostało to jakoś zapomniane? Nie, myślę, że dowodu spotykam masę, chodząc po mieście, w którym mieszkam. Ostatnio dotarłem sobie przez jakiś placyk i na placu idealnie z takimi dziane zamiast kostki, wszędzie była kostka wstawiona i zamiast kostki w niektórych miejscach są takie miedziane punkty duże wstawione. Od razu widać, jaka jest konstelacja ustawiona. Od razu widać, co autor miał na myśli. Autor odzwierciedlił w ustawieniu odzwierciedlił po prostu kalendarz, czyli po prostu tak naprawdę zrobił mapę dokładnie tego okresu czasu, jak wyglądało niebo. A to się zdarza w tym cyklu, w którym jest Ziemia, funkcjonuje to raz na 24 tysiące lat, czyli granie koleś, no to jest taki najbardziej precyzyjny kalendarz. Ten kalendarz trwa 24 tysiące lat. I potem ten cykl się zmienia. Rozumiem. Także jeżeli chcesz coś najbardziej punktualnie zapisać, to musisz oddać naturę, to w położeniu budynku musisz, że tak powiem, oddać, uwzględnić położenie gwiazd. Dokładnie tego momentu, który chcesz zapisać. Tak jest na przykład tama, gigantyczna tama w Stanach Zjednoczonych. Jak się nazywa? Tama Hoovera. Hoovera, tak. To jest jedna z budowli, o których się mówi, że mają szansę przetrwać jakiś taki całkowity globalny kataklizm razem z piramidami. No i może jeszcze tam coś było. W każdym razie jest to takie coś bardzo potężnego i trwałego. Tama Hoovera ma w sobie właśnie zmontowany taki układ, jeżeli spojrzysz, ma wbudowaną mapę nieba, dokładnie momentu, w którym została wybudowana. I to jest oficjalne, jakby ci koleś, którzy to projektowali, budowali, to nie było żadną tajemnicą, to był normalny plan, bo to jest, jeżeli język się skończy, jeżeli ktoś już nie będzie znał angielskiego, wszystkie cywilizacje zginą, umrą, to jedyny sposób, jaki będziemy mogli rozpoznać, co się działo, to będzie po prostu niebo. Jeżeli wiesz, jak działają cykle, znasz ten pattern, to bardzo łatwo jest podróżować w czasie i datować rzeczy. Na przykład, jeżeli spojrzysz na piramidę, na przykład w Egipcie, to możesz się bardzo jasno datować na konkretny punkt na niebie w czasie i przestrzeni, nie? W którym się znajduje Ziemia. No. Także taki dosyć chyba najbardziej elementarny, podstawowy sposób zapisywania czasu i w ogóle swojego położenia, czyli taki najbardziej precyzyjny kalendarz, nie wiem, to chyba nawet wychodzi poza kalendarz, bo ty nie tylko zapisujesz czasu, w którym jesteś, ale też swoje położenie w całej galaktyce, bo zapisujesz względem pozycji Drogi Mlecznej. Mm-hmm. Czyli są w tym zawarte jakieś takie bardzo uniwersalne informacje, takie ponad to, co... Ponad tą galaktykę, bo właściwie do zapisania informacji o tym, kiedy wybudowałeś dom na planecie o nazwie Ziemia, używasz galaktyk, które znajdują się, nie wiem, w pasie Oriona, tysiące lat świetlnych stąd. I to są już jakieś tam kolejne galaktyki chyba. A Tama Hoovera pojawia się też w grze Fallout 4 New Vegas jako właśnie też taka budowla, która przetrwała wszystko i w stanie praktycznie nienaruszonym sobie cały czas działa ta Tama Hoovera. No więc coś w tym jest. Ja tylko wrócę jeszcze krawiec do ósemki. Powiem ci, że to jest na przykład atom tlenu się składa właściwie z 8 punktów. A tak, faktycznie. Na przykład taka ciekawostka. Ma dwa puste elektrony, tak? Czy jakieś tak, dwa puste miejsca po elektronach. Ma 8 elektronów, tak? Dokładnie, ma 8 elektronów i dwa puste miejsca, tak? Czy coś w tym stylu. To jest właśnie ósemka. I na przykład Indianie w ogóle narysowali, na przykład są rysunki Nazca, słyszałeś o rysunkach Nazca, widziałeś tysiące zdjęć. Kojarzysz rysunek pająka? Nie. A na płaskowyżu Nazca? Nie. W Peru? Nie. Tam są rysunki. Wiesz, jakie rysunki mi chodzi? Czy ty w ogóle o tym słyszałeś? Nie, nie, nie. Słuchaj, no jest, masz gigantyczny płaskowyż, który się nazywa Nazca w Peru. Płaskowyż jest gigantyczny. No nie wiem, jak Polska cała. No może nie, no jakoś tak. I na płaskowyżu są wyrzeźbione różne przedstawienia. Wpisz sobie płaskowyż Nazca w Google, czy jakoś tak. Bo tak będę mówił, a jeden obraz wart tysiące słów. No dobra, to ja tu sobie wpisuję w międzyczasie, a ty. Ja powiem ci ciekawostkę, której być może na zdjęciach nie ma. Cały obszar, największą zagadką jest to, ten w ogóle takim fenomenem, że ktoś, kto to budował, te rysunki, zadbał o to, żeby nigdy nie uległy rozmyciu przez nawet największy deszcz, największą wichurę przez tysiące lat. Ta cała dolina ma niesamowicie zaprojektowany układ odprowadzający wodę z niej. Czyli płaskowyż jest ciągle suchy, ciągle zachowuje dokładnie ten sam poziom wilgotności. Niezależnie od ilości deszczu, który spadnie. Mm-hmm. No właśnie oglądam tak sobie, naprawdę, bardzo tak ciekawie to wygląda. Tak naprawdę nikt nie wie, kiedy to zaprojektuje, bo tak naprawdę nikt w dzisiejszych czasach nie byłby w stanie przeprowadzić takiego przedsięwzięcia, bo są na przykład około 1,5 metra do pół metra pod poziomem ziemi są wybudowane kanały takie, które są obłożone płytami. Takie po prostu, nie wiem, no, kamienne rury, jak w Rzymie trochę. I są po prostu odprowadzenia wody z tego płaskowyżu. I tam są rysunki. Rysunki wyglądają jak gigantyczna mapa gwiazd i są właśnie genialnie zorientowane na gwiazdy. Naprawdę no, można sobie podróżować po kosmosie, używając tego jako mapy. Fantastyczne są, fantastyczne. Właśnie oglądam sobie. Widać to tylko z samolotu. Kosztuje jakieś chyba, nie wiem, $200. Znajome ostatnio, bo były jakiś czas temu i właśnie się wybrały na oglądanie rysunków na Nazca. Możesz tanio wynająć samolot i polatać. No, wkleiłem tutaj tam jest na czacie linki do obrazków. Tam jest rysunek pająka. Ja wrócę jeszcze szybko do ósemki. Właściwie o ósemkę chodziło. I tam jest rysunek pająka i ten pająk to jest taki... To jest też ósemka, reprezentuje ósemkę. Jakby ktoś miał pająkofobię, to... to powinien bać się ósemki. I przechodzimy do numeru 9, bo zdążyłem cię tą ósemkę chyba strasznie. I pójdźmy na... To się nazywa... doświadczenie. Dziewiątka reprezentuje doświadczenie. Co ty na to? Doświadczenie, no to już mamy skojarzenie z takim jakby... zwieńczeniem, nie? No bo doświadczenie następuje po zdobyciu go, po wszystkim. Kiedy przechodzimy przez wszystko, zdobywamy to doświadczenie. No więc jest to taki dobry symbol na liczbę, która jest zakończeniem, nie? Słuchaj, na przykład na liczbie 9 są oparte piramidy na Jukatanie, to jest w Meksyku. Są takie właśnie te meksykańskie. To są te piramidy schodkowe, tak? Takie. Tak. I dokładnie na tym samym układzie są oparte pagody, proszę ja ciebie, w świątynie Buddy. Wszystkie buddyjskie monastyry praktycznie. Ten kształt stupy ma dokładnie taki... Jest dosyć specyficzny i to jest właśnie oparte na tej samej liczbie 9. To chciałem powiedzieć, że odkrycie Plutonu w 1930 roku spowodowało, że planet jest też chyba 9. Wtedy tak myślałem. Ale to z planetami to jest tak dziwnie, bo to się ciągle zmienia. Bo to ciągle zmienia się definicja na temat, co planetą jest, a co planetą być nie może. Ale ja to się nie będę w planety bawił. Ja tak szybko poszukam jeszcze czegoś na temat dziewiątki, tak szybko sobie przewertuję dziewiątkę. No nie mam nic za dużo na temat dziewiątki. A co się pojawi, jak wpiszę na przykład w Wikipedii dziewiątkę? Nie wiem, nie mam pojęcia, ale mam, dalej jestem na dziesiątce i dziesiątka po prostu oznacza moc na przykład. Moc? Tak. Mhm. No dobra. Czyli mamy te 10 cyfr, które omówiliśmy tak pobieżnie, po to, aby pokazać, że one mają konkretne bardzo, konkretną bardzo symbolikę i będziemy się starali kontynuować ten temat. Ja chciałem, żeby zniknął 10 krawiec, tak żeby bardzo serio zabrzmiało, że to jest taka liczba, która jest bardzo poważnie traktowana przy projektowaniu. Na przykład logo filmu Matrix to jest dziesiątki. A, czyli czyli taka całość jakby. Ten napis wszystkie. Matrix taki pocięty i tak dalej. Jest, a w jaki sposób on nawiązuje do dziewiątki? No jest tak projektowany, taki, jeżeli weźmiesz, zaczniesz go dzielić na kawę, dekonstruować, to wyjdzie ci dziesiątka. Na przykład logo Sun Microsystem jest też oparte na dziesięciu. To jest ten taki troszkę jak swastyka, takie SU zrobione, jak SU, takie dookoła. Wpiszę Sun, to po prostu sobie znajdziesz. Dosyć popularna, dosyć znana firma, że tak powiem. Tymczasem nam jakby ubywało słuchaczy, wiesz, na czacie. Nawet, słuchaj, Edek był i się zmył. Masakra. Ale to cóż. Straszne. No, ale to straszne. No, straszne. I tyle tego mamy. To ja już jestem po liczbach. No dobra. Jeśli kogoś interesuje znaczenie liczb, to niech sobie wpisze w wyszukiwarce kabała albo symbolika liczb i wyskoczy mu cała masa stron. I co ciekawe, te informacje, które znajdziecie, będą zwykle najczęściej spójne ze sobą, tak samo jak opis znaku zodiaku, znaczenie różnych kształtów, takich najbardziej elementarnych, typu koło, krzyż. Zawsze to wszystko się, wszystkie drogi prowadzą do jednego, do jednej definicji zwykle. Jakoś tak to dziwnie jest, że jest jakaś uniwersalna symbolika, która dotyczy tych rzeczy, o których mówimy, a mówimy dzisiaj właśnie o liczbach, o złotym podziale, o figurach platońskich, o różnych tego typu rzeczach, o kabale. Znalazłem też informację, że na przykład greckie tłumaczenie imienia Jahwe to jest tetragrammaton. Tak. Tetragrammaton. I tu mamy dwa słowa właśnie. Tetra, czyli ten trójkąt, i gramaton, czyli grawitacja. Tak się to wiąże właśnie ze słowem grawitacja. I waga, gram, dokładnie gram, czyli mamy tutaj właśnie ta grawitacja, nie? W takich bardziej pojechanych czasami różnych wierzeniach niektórzy uznają grawitację za w ogóle tą elementarną, najbardziej siłę, równą wręcz Bogu. Spotkałem się z takimi definicjami. Dla mnie osobiście grawitacja jest, owszem, czymś takim najbardziej elementarnym, co kształtuje światy i bardzo mocno na nie wpływa, ale absolutnie nie jest to żadne bóstwo. No, na pewno nie będę się modlił do grawitacji. A ten filmik, który oglądaliśmy sobie, który już wklejałem linka i wkleję jeszcze raz potem w komentarzach, bo bardzo go polecam. Tutaj człowiek mówi po prostu o tym, o czym my dzisiaj mówimy, ale mówi też dużo o Arce Przymierza, na przykład jak ona była jego zdaniem zbudowana, ten złoty podział się pojawia też właśnie w przypadku tej Arki Przymierza, że jej rozmiary są jakby jest to sarkofag z piramidy przeniesiony w skali 2:1. I zastanawia się też właśnie nad tym, co w środku mogło być. Stawia taką tezę, że było to źródło energii, które Mojżesz wyniósł z Egiptu. Właśnie schował je do tej zbudowanej skrzyni ze złota, która miała określone rozmiary. Ja oglądałem też kiedyś na Discovery taki film o Arce Przymierza, gdzie z kolei była taka teza, że w środku była po prostu wielka złota kula, która była takim kondensatorem, który zbierał w sobie energię elektryczną. I właśnie to miałoby być wytłumaczenie tego, że ludzie, którzy jej dotykali, spopielali się. No, ale nie wiem, jak ty się na to zapatrujesz, na Arkę Przymierza tak ogólnie? Czy złota kula, czy w środku, czy moc boska, czy może jakieś kosmiczne źródło zasilania wykradzione z piramid? Co to mogło być? Jakiś czas temu trafiłem na historię na temat na temat kryształu kwarcu. W ogóle bardzo ciekawe refleksje na temat czym, na temat jak duży potencjał może mieć w sobie taka struktura, bo to jest to dosyć konkretna struktura polimerów, która przewodzi coś tam w konkretny sposób. Prąd elektryczny. Dokładnie. I też sposób, w jaki prąd elektryczny zakrzywia grawitację. Wszystkie tego typu... Znaczy, jest... Krawiec. Cały koncept, tak mi się wydaje, opiera się na częstotliwości. Tak będę bardzo skrócę. Że tak naprawdę, mając grawitację i prąd, jedyne co masz, to częstotliwość, która wzbudza grawitację, powodując prąd albo coś takiego, czyli po prostu drganie, które coś się trzęsie, coś wibruje. Ale to jest pytanie, to jest próba znalezienia odpowiedzi na pytanie fundamentalne, czyli co napędza rzeczywistość. Czyli grawitacja tak naprawdę w tym efekcie jest bardziej produktem końcowym tego, co napędza rzeczywistość. To jest coś, co już jest właśnie wygenerowywane przez tak naprawdę tą taką podstawową elementarną jednostkę zasilania, która nie jest ani grawitacją, ani prądem elektrycznym. Nie wiemy, czym jest. Ona po prostu generuje i grawitację, i prąd elektryczny, bo to jest odpowiednik częstotliwości. To jest trochę jakbyś generował dźwięk. Jeżeli na przykład walniesz dany kawałek blachy, otrzymujesz dźwięk A o brzmieniu 440 Hz. Jeżeli walniesz w mniejszy kawałek blachy, otrzymujesz inny dźwięk, który ma na przykład jest dźwiękiem D, no innej częstotliwości herców. Jeżeli się zmierzysz i nagrasz, wygląda w ogóle inaczej, zachowuje się inaczej, wzbudza inne wibracje. Prawdę mówiąc, to jest troszkę jak poziom pomiędzy numerami. Inna częstotliwość, inny numer. Możesz je nakładać na siebie, możesz kombinować. I to w ogóle to jest takie pytanie fundamentalne, co jest naturą wszechświata. Czy na przykład, jeżeli nie wezmę sobie teraz tych numerów, w ogóle, o których mowa, i nie wezmę sobie na przykład jakiegoś konkretnego podziału kompozycyjnego, nie wiem, nie zbuduję sobie czegoś w oparciu o to, na przykład będę się czuł lepiej, będzie to bardziej naturalne, bo będzie to bardziej pasowało na przykład do rozmiaru mojego, wiesz, dużego palca w bucie i będę się czuł doskonale chodząc po takim miejscu. I myślę, że ale to jest takie właśnie fundamentalne pytanie o rzecz fundamentalną, która doprowadzi do powiększenia, do poprawienia jakości wszystkiego. No, też tak to postrzegam. Będziemy kontynuować naszą rozmowę, myślę, ponieważ i tak już przekroczyliśmy godzinę, jest już audycja trwa około godziny i 20 minut. Licząc razem tam z jakimś wstępem, więc może zrobimy mały przerywnik muzyczny, złapiemy oddech i będziemy kontynuować. Co? Tak, to zróbmy.